secaș, inima-mi secaș, inima-mi secaș. O, drum fără cărare, n-ai văzut în cale, bădis Constantin, n-al ca un paltin, bădis Constantin, n-al ca un paltin. O, fețișoara lui, spuma laptelui, mustăcioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, două mure negre întinse pe pământ, neatinse de vânt. O, perișorul lui, perișorul lui, șermari împletiți, de gură-ncleștiți, șermari împletiți, de gură-ncleștiți.